سالانا لنا وراستي مانجي شوارا يادو بيروريا چي جرق برد كريتوا يادو بيروري وكارساتي بناو انفال تراجيدياو مرغساتو جينو سايدو كارساتي چي كومل كوجي كردان بوئي امش لم من بري پیغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم وكو وفايك بو شهيداني بناو انفال وكو ريزو حرمتيك بو پاشما وكانو كسوكاري بناو انفال لمتاردا باسي ام تراجيديا دكين بكورتي لجيرنا ونشاني شوير هتا دمري بتماي چاوا منالي انفاليش علي كواباوا هر چاوري باوچتي بله برزان و خوش ویستان اگر سرنجدین میجویم روایتی حل کون و تایستا پری بوه لظالم و مظلوم ظالمکان ستمیان کردوه لمظلومان ده صلاح دارکان اوانی که لخوان ترساون اوانی که برنامه غیر اسلام بوه لخویان بولا و کسیان قبول نبوه ابي هربنا مالي ايما وخزمي ايما وحزبي منو تو هر دبي اولا سر دا صلاة بي لمقابل دا خلقاني چيش كويلاتيان قبول نكردوا ما استاو چيتيش بهمو كزناك ليدو لروتان چونك نانو ما استاو خوشا بلام ناني ما استاو زور نخوشا بهمو كز قبول نكري بويا دا صلاة داران دیکتاتور خوان ناسکان خلچان چوسان دوتوا لپیناو مانوی پیگو ده سلاتی خویان بای ظلمیان کردوا یان جاری واهی ظلم بای کراوا لپیناوی مال و سامان و دسکوتی دنیا هر وکو دبینی استا با اشکرا شر کاسه و قاسه شر کرسی و کلیره او هایب وکوا بردوام ستمکاران هبون ولا قرآن اجدا باس لوانا کراوا كصفتي دكتاتوريان هبوا چونك قرآن هم مشتي چي تيدايا او تا باس فرعون دكا كبرياري دابو هر شي بنو اسرائيل كسي كريبو ابي سر ببريو لنا ببري نباتا او پیغمبر هل دركوه بلام قدری خواوابو هر نمالی خویده او دجمنی بو پرورده کرد و بدستی خوی دجمنی خوی پرورده کرد که حضرت موسی ابو سلامی خوای لسر بید بلام وای چکار ساتیه که منال دایگ دا بیو دا بیو سری ببری و لنایو بری او منال تاوانی چیه لقرآن دا باسی اصحاب الاخدود من بوده کرد خواهنی چالا اگرکن که دکتاتورکان او کاتا چال و خندقیان حل کنده بو با وجنه ندگران با دست بس راوی رمیان کنو بیان خنه ناو بشو فلوکو انفال بلکو با دستو پی بس راوی و بزیندوی حالیان دادان ناو او چال آگرا حتا لوی دا دستو تان دوائی خوالیان بسر داده کردن وای لو کارساتو جینو ساید و تراجیدیا و مرگساتا مگر او هر لبور ماو میان ماری ام سردمه کرابی برانبر با مسلمانان اوانش تنها تاوانیان او بو که مسلمان بون ایمان دار بون بله برزکانم قرآن زور لو چی رو کانه تیدایا با همان شیوش اگه قیاس کین کارساتی بناو انفال با همان شیوه انفال لزمان واني دا جمع نفل نفل يعني زيادة وكشون امن ويجي واجب من هي بلام سنتش من هي كزيادة وخير زورة بس سنتا كان بلن نوافل نوافل جمع نفل اما لزمان واني دا لسياستش دا رجيمي رابردو عراق برامبر بكرد وشيعة بكاري هنا او كاتي ديزاني شيعة كان امام حسين يان خوش دوه دسو بصاروخ اچي ناو ناو صاروخ حسين ليه دانو لناوي دا بردن اي خو حسين سلامي خوالي بي بوخوي مظلومة بوخوي شهيد كراوا كي حسين بياو كوش بوا تماشا اشتاكان شون عكس دكانوا او جار جيمي رابردو دیزانی کرد قرآنی خوش دوی همو مال قرآنی تیایه هسته بناوی قرآن بسورت انفال لکردی ده لکاتک دا انفال بو کافرانه خو کرد کافر نبو او زردی زانی کرد صحابه پیغمبری خوای خوش دوی صلی اللہ علیه وسلم دا سولناو جیشکی دا قواتی سعد و قعقاع و بدر و خالید و بو نوانا لکردیه دا بو اوی دینی برچایب که صحابه برچایب که و دیزانی کرد لرمزانا نازور با دینو و بروجوه لناو رمزانا گندکانی رادگواز با ایوایا کان اما لبیر مانده و لبرچاو مانو پیده کان و بتمنه کانش دزانن اما هموی بو اوی کوا دین لبرچاوی خلق ناشیرین بکار لکات یک دا همو من حزب بعض دناسین که اسلامی نبو حزب بعض عربی اشتراچی یعنی سوشیالیستی یعنی علمانی دا مزرین رکیشی ميشيل عفلاق بو كهويكي والله لين نسراب مسلم لين نسراب مسيحي كمسيحي كانش بو رازينين كواتا هيش بيواندي با اسلام ونيا بداخو كخلقانيك لميديا كان اسلام تومد باردكن هندق لميديا كان جاب نزاني بي يعني بزور زاني بي و بشيطاني بي دلنيان بزور زاني بشيطاني اما پلاني چي پلانا بي اما لسياسات دابو شوية بو ولا دينيش دابر ازاكانم لدين دا أما بولداني دين بناوي دين كلمة حق يراد بها الباطل أو تعالى سوري أنفالا تماشاك القرآن خوانا كان دا زانن خواهي قولا القرآن فرميتي يسألونك عن الأنفال أي محمد صلى الله عليه وسلم فرسيار ليدا كان لأنفال ليدا فرسن لو مال زيادة يا أنفال شيا أنفال واتم مال زيادة لسورتك دا باسي دا باشتدني غنيمت دا كان لدواي جنجي بدر اصلا او سورت باسي كشنو بريني تيانيا قتل و قتالي تيانيا نك عبادة جماعي پرسيار اللي دا كان لدا باشتدني غنيمت قل الانفال لله والرسول بلي ام ايشا و ام بريار عادي خواه پیغمبر خواه اوان بريار دادن چون دا باش بكره چون كي واو دي قد من لپیشو بهموی بومنو او دواوش ببش بي او تماعا تما همی دلای خون با خون، ایلا مگر یه شل خواب ترسه. بوی خواهی گوره بریاری داو پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شون دا باش بکری او غنیمتا. فتقوا الله و اصلح ذات بینکم. دوام علی دکات کوایم تقوای خواب که این اصلاح ذات البین. و تبین من باش بین نوان من شاق بین رکو پیک بین. آجاو مشکل ننه اینا ولنا خون من دا. اسلام دوام علی دکات اصلاح ذات البین برابین تبابین. اسلام دجی ظلمه او تا اصحاب الاخدود که او خلکانا لآگر آسوتان خواهی گوره پی فرمون قتل اصحاب الاخدود هی لناو چن خواهنی چالا آگر کن هی نفرتیان لیبی زال مستمکار و دکتاتور کن اوانی جینو ساید و کومل کجیان کرد برانبر برواداران اما قرآن وعده فرمید قتل اصحاب الاخدود دی اصحاب الاخدود گلک زوره اوانی انفالیان کرد همان شوابون او فرعونه فرعونه كان قلق زورن صدامه كان قلق زورن استاج لقل دابي بوه دبي اما اشتاكان قياس كين برزا كانم تيكالي نكين لدين دا سوري انفال باسي شروكشتار ناكا باسي داباش كردني مالي زيادة دكا جيرخان و سرخان دبي همو خلق دبی همو خلق تيا بجدار بي نابي او مالا تنها بو كومالك بيد بو دوسي ابن مالا بيد بوه براستي پروسی بناو انفال دجی دین بو بیا قیل و قال بس دا دجی دین اوشتا انجام دراو بلام بناوی دین او بوا بلا ایمان دارانی برز و خوشویست بلام اگر لسری بروین ام کارساتا گل یک زرک برا او منالو پیر پیوانی تاکو تراک رزگاریان بو چیروشی زور زرک برد جیرنو کبوارنی باسی بکین زور زرک برا منال توانی چیه؟ جن پیر پیاو توانی چیه؟ دی گری و دی خیطا و چالا و بشوف لکا لنگر سلمان و لصحرا و بیابانی سماو و لجنوب عراق ای خیطا جیر گل بزیندوی اما کارساتک زور قرسا بلان گلی اوش دکین که هند یک خطای خوش مانی تیابو خلکانی کبو لو سردما هاو کاری رجیمیان کرد و خلکانی چیج لدره و بظاهر لشاخ بون لجره و لباخ بون لگل رجیم پیوندیان هبو استاش هنده چیان مزاده و کرداتی من پیدا فروشنوا اما هموی جگه داخو فایل دارکان شایدی او حالان بله برزانو اوانش هموی شریک لو تاوانه ولا همین اخوشتریش بر رزکانم گلی معنی له هند له سیاست مدارکان دوای بناو انفالش دوای شیمیا بارانش دوای کوروکش هند چان شنو بغاو ام لاولاو لاچاو دیکتاتورکان ما ذکرت اما بر راستی جگی نگرانی و داخه بوی بر رزکانم خطای خوش معنی کموزوت یایا کار ساعتک زور زرک برا زور وریابین بر رزان و خوش ویستان کاتا ناگرم بویا لبیروری انفال دا بزانین پیامی انفال چی من پیداله دیار دروز نیه بلی انفال چون که انفال نیه بلی بناو انفال و دروز نیه بلی بدناو انفال کن چون که وشه قرآن بدناو نیه پیامی انفال بناو انفال پی من داله یکم بیرتان نچیتوا تا دوباره نبیتوا و ذکرهم بی ایام الله او رجانه که خواه دروی لیا کردوین و با بیر من بیتوا با ناشکری نکن با براو تبابین با کردائیتی و اسلامتی و اسلامتی و کردائیتی لسری هموشتی که و بی بداخه و ناشکری زور کرد دو ظلم با ظلم استم نکن چون که همو پتی لباریچی اپسی پتی ظلم لاستوری اپسی بینی من ظلم شای ایران و صدام عراق و نامبارش مصر و زین شین العابدین تونس و همو او دولتان من بینی نا مبارک لمصر به همان شوا ظلم لنکاو ابسیو الظلم لا يدوم واتا ایدا صلا دارکانی ایرو او یو همو شونکان آگاتان لیبه ظلم تاثر نابه و ظلم مکن عدل بن لخوا بترسن سیم بیروری انفال پیمان دلی ایما سوتمنی و قربانی دست فکره الحادی ایما بهوی بیدینان وان لیما کردوا وكو اما جمعان بيدا بعض علماني بو ميشيل مسلمان نبو او همو اشكرايا و پاشانش لو سردمه دا هند يك فكرو بيرو باور هبون لشاخ فكره چب او اوراقانه هم بردن بو اوه وطيانها شورشي كرد اما برنامه كيتي چبو الحادو بيدينيه بوه اوان هند يشان اوشتيان بلاو پسند بو او كاران انجام دا بوه هر حزبك استا هر ميديايك هر کسيك پژیری بکاله الحادو لفکری بیدینی معنای او خدمت دکا با پروسی انفالسی کان هر است هر خراوی هر میدیای هر حزبی فکری الحادو بیدینی من بو بینیو و هر وها بلای کاتو معنای اما او خدمت دکا با انفالسی کان بعسی رابردو بو چونکه اوتی امان هل گرانو لدین امیش تصدیقی هادا لراز دکه ها اوتا ایما اوتا فکر کمان اوتا کرد به اسلام رازینیا معنای او پسجیری لانفال دکه پناه بخوا بجور لجورکان آوایا بویا بر زکانم او رجبو که اگر کردکه دا جیره بکابره عربی دگو خاطر الله دگو الله مجاز نعوذ بالله بویا هر کسی اگه ایسا پشتیوانی لبی دینی و لکفر و الحاد بکه اول خدمتی پیامی آوانده که ایما سوتمنی قربانی بیدینین ایما بیدینی وایلی کردوی نک دین نک سوره انفال بشانازی و سوره انفال دخوان موا قرآن لخزمتی داین والله دور لقرآنی وایلی کردوی اوانی اوان کرد خو او بخصی قرآنی نکردوا اما لچه اسلام و قرآن ده هیا که لمیدیاکان و بدأخوا میدیاکانی خوان هنده چان لو یاده ده اسلام تو مدبارده کن تعنه لإسلام دادن اها قرآن بو سوتان دل والله سوره نسائی تیا والله نازن بیش خلوده توا والله قرآن که سوره انفالی تیا والله نگ نازن هر معنی که نازن هر نازن بیش خلوده توا اینا قرآن تحدان دکا بلام زور بداخوا بداخوا هنده لمیدیاکان دلن بدناو انفالکان والله اواد دجی کلمه قرآنه چونکه انفال کلمه قرآنه و بدناو نیا بو معنیه بلین انفال چونکه ایما کافر نبوین بو معنیه بلین بدناو انفالکان چونکه بد نیا قرآن پیروزا شیرین و لسر سر و چاو معنا دبی بلین بناو انفال چونکه هر بناو انفال و انفال نبو بله برزان و خوش شویستان استاش خلکان که دبینی بنای دین و شد دکری زلام هیا او بنویش ناکه و الله لرقی داعش نویش ناکم لرقی داعش بران بریج نه لرقی بابا تو نویش که ریش که سنت که بران روشت جوان بی خو او نری اسلام نیه بون مونه یعنی لرقی فلان که لرقی فلان حزب نه یعنی هندک شده ایما خلکان وای کردو خدمت به فکری الحاد بکری چون که تینه گیوا یعنی لترسان و لبرسان لای داوا برزکانو شوار مینیان لپیامی انفال پیمان دلی ای کردینن و مالی خودتان یکخن چون که دجمنان جیوازی ناکن لبینی منو تو دا خونه انگود امجنو من دالی که لگرمیان بردیانو لا جنوب عراق خستیان نجر زوی بشوف لکا خونه انگود امانه گرمیانین و امانه شیان بادینین و امانه شیان فلان شوینین او کردی و کرده و تواو دی کردو که کردکان ده صلاح دارکان نیو مالی خودان یک خن اگر رازدکن و یادو بیروری بناو انفال دکنوا چون که یادو بیروری انفال هر با مونیمنت یک و با دو قسیلوس و با وعدیشی بیبالین و با هندگ مجاملات و مزاداد نکری کتایش من براستی پاشمای کسو کاری انفال کن مخدورن براستی بی نازن گلیان هیا دبو وکو گندی آلمانی و گندی امریکی و سیتی فلان و سیتی فیسار دروز دکره دبو لکلاوکانی گرمیانیش سیتی چی زور نمونه ای دروز کرابایا شهر چی نمونه ای دروز کرابایا بو او پاشماوی انفال بو او قربوی مادی و معنویان بکریتاوا گلیان هیا اوان زور گلیان هیا بله برز کنم اول همو من قوماوا اما سیاست علمانی دوایا صدام دستو ایش جوانه کنی بنای خوی دن. دیگه مستشفای صدام، شارع صدام، مدینه عصری صدامیه. خدمت کنی بنای خوی دکرد. بلامش تخراب کنی بنای دین و دکرد. با اوی دین ناشیرن که، با اوی دجاتی دین که، با اوی آمیلته لدین دور خاتوا. بلام خیالیان خوا صدام کنی دنیا و امر و سپینه و دهاتوش. ام اسلام حتی دجاتی بکری سبحان الله به هر زبی و خود در میوه حتی لی ببری با قوت دبی خو میوه گناه بری هر تریج نه تریجی بکلا گناه بالگش من اوی هر نزدیکترین بالگلم رو جانه دا لهولیر پیشانگای کتیب کرا بوا جای استا کتیب خنری هر نما وقت بولم گفارو روزنامه کان زوریان داخران هر رسوا بود خنر نما و بهای ام انترنت و بهای ام عملی لگل نیو چیوشی امانه بل ام لو پیشانگای دا لسن کناله چی علمانی و شهید شاهد من اهلها لسن کناله چی علمانی و جمله بوده گو ده ها خو ها کتیب دینی کند فروشی اها و جمانی بسر و ریشی و سین کتیب که خو با عربانه کتیب کرنو ایبن تماشا که اما بر راستی دل خوش کرا که ام اسلام خو خوانیتی بر راستی اسلام هر به هیز دبید با ایم بخومن در چین و براستی دین زور گوره یا با پروسه بناو انفالیش دجی دین بو هیچ پیوندی با دین و نبو بناوی دین و کرا بول ناو بردنی گلیک با سرینوی گلیک بای دوباره ایما جارش که دعای خیر بو اوانه دکین که سفر چان کردو نگرانو ریبواران یک بون سفر یان کرد سفر چی ناکوتا عباده چی جماعی بلام دوائی با خواه اندست دکتاتور کن لناوچون چی بچینی او دیت آرد بوی لیادو بیرواری بناو انفال علین با جارش که بخوم اندار چی نو نیو مالی کردی خین با خزمتی پاشموه انفال کام کن با خزمتی یکتر دابین بس مزادات و مجاملات و بالوری سیاسی بس مو تیر بوین بس بروان ما با وعدو بلنکان با جدی بین دنا او وزعش درواو دنا او کات خواهی گورا پنا بخواه اگر لی ما تو ربو او وزعش مال دستینتو با ناشکرین کن با لسیران کن دا عرق نخوریتو با لگل فکری الحاد نبین بس لوزیاتر چون که براستی هر کسی دجایتی خواب که خواهی گورا لناوی دبا.